أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. Size bugün dersimiz olarak şu kağıdı gösteriyorum. Ki çok eskimiş bir kağıttır. Bu kağıt dedemin hocası olan Hoca Nasrullah Efendi ismindeki bir zatın Bursa'da hocaymış. Her ne gibi hatası olduysa bunu Sultanahmet rahmetli Akke'ye sürmüş. Akke'den dedemle olan münasebetinden dolayı sık sık mektuplar yolluyormuş ona. Bu mektuplar muhafız idi ama kaybolu ola bir tanesi kalmış elimde. Bunu da hiç olmazsa bir kopya ettim de bir kitabın kenarına. Bu da kaybolursa yadekar olsun diyerekten. Nasihatler içinde hoşuma gitti. Bu nasihatleri siz kardeşlerime de duyurmak isteyeceğim. Yani insan nereye giderse gitsin, mülk Allah'ındır. Allah'ın mülkünde vazifesini yapmakla mükelleftir. Allah'ın mülkünde onun suyunu içiyor, onun havasını alıyor, onun nimetlerini yiyor, onun verdiği ömrü idame ettiriyor zamanına kadar. Burada bu hayatı bağışlayanın, yapanın, verenin emrettiği vazifeleri yapmak insanlığın vazifesidir. Yapana mümin diyorlar, yapmayana kafir diyorlar. Aradaki fark bu. Şimdi mektubu size aynen okurken şöyle yazayım. Bu mektup Akke'de Rüştiye hocasının çok kitabı var. Lazım olan kitabı alıp mutala ediyorum. Cami-i Sagır adlı hadis kitabını ve şerhi ile beraber anda çok müfit ahadisi mutala ettim. Bursa'da iken de bu kitabı mutala etmiştim. Bazı hadis-i şerifleri yazdım. Müminlere menfaat olsun diye. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evvelül ibadeti es-samt. Nasihatının baş sözü, ibadetin başı sükuttur diyor. İki şey koymuş. Lisanen ve kalben. Lisanen sükut ettiği gibi kalbinin de sükun üzerine olması lazım. Çünkü insan bir dış bir içten mürekkep. İnsanın insanlığı bu dış ile için birleşmesinden oluyor. Bu dış ismin kısmına bize göre Müslümanlık diyoruz. Namaz, oruç, zekat, hac. Bunlar Müslümanlığın dış kısmıdır. Bunlarla insanı anlarız ki bu Müslümandır, bu değildir. İman da iç kısımdır. Allah'a, Resulüne, Resullerine, ahirete, kitaplarına, öldükten sonra dirilmeye, mütealik olan kısma iç kısmı diyorlar. Bu iki kısmın birleşmesinden mümin oluyor ortaya. Ortaya mümin çıkıyor, ya Müslüman çıkıyor. Şimdi bu mümin ve Müslümanın ilk vazifesi ibadet edecek ya, bu ibadet ilk vazifesi diline hakim olmak. Diline sahip olmak. Diline sahip olamamaktan ne çıkar? Allah Teala bize bir hayat vermiştir. Bu hayat aldığımız nefeslerle kaimdir. Bu nefesleri alamasak yaşayamayız. Yemek içmek gibi bu nefesler de bizim gıdamızdır. Nasıl ki bu nefeslerle yaşamaktayız, bunları da Allah Teala bana ibadet etsinler diye vermiştir. Bunu ki bu havayı aldıkça yaşamaklık olan halimizi laflarla geçirirsek bu hayatı. Bu iç kısım muattal kalır. Vazifesi olan Allah Teala'yı zikri yapamaz. Çünkü diliyle meşgul. Diliyle meşgul olun da bedeniyle de meşgul olur insan. Dilin başka, için başka olsun zor. Bu nadirattandır. dil neyle meşgulsa işte onunla meşguldür. Çünkü dil için tercümanıdır. Dil için tercümanıdır. İç neyse dil de olur. Binaenaleyh dil boş laflarla kaçırıyor ömrünü. Bitiriyor. Zayi ediyor. Binaenaleyh asıl lazım olan iç kısmının ibadetini anla ki mümkün değil olmaz. Dili konuşan insanın içi konuşamaz. İçindeki neyse dili de onu söylüyor. Çünkü kap daima içindekini boşaltır. Bir kaba su koyduysanız su dökülür. Sirke koyduysanız sirke dökülür. Bal koyduysanız bal dökülür. Öyle değil mi? Binaenaleyh içte ne varsa dil ona dökecektir. İçte Allah varsa dil Allah'ı zikreden söylemektir. Söylenmeye, konuşmaya vakit bulamaz, utanır. Boş söz söylemek, boş yani sözde maksat, boş ve faidesiz söz. Boş ve faidesiz sözü söylemekten insan sakınır, kaçınır ki bu içinin zikrinin alametidir. İçi zakir olan insan dili sakit olur Allah'a. Allah'la meşgul. Öyleyse evvelül ibadet, ilk ibadet es-sam sükût. Niçin? Gönlün Allah desin dursun. Bu iki türlü demiş. Hem lisanen hem kalben. Kalp malum ya, vesvese mi diyoruz? Birçok kuruntularla meşgul olurdu. Kendi kendine. Dili sakindir ama içinden ne pazarlıklar yapar. Bu da boş. Çünkü senin kalbin Allah diyecek. Allah demek meşgul. Sen onu bırakıyorsun, kainatı ölçmeye kalkıyorsun, şunu yapmaya kalkıyorsun, doluyu boşa koyuyorsun, boşu doluya koyuyorsun, ömrünü boş şeylerde geçiriyorsun. Bu da ha dil boş geçirmiş, ha iç boş. Bu da layık. Bunu öğretmek ve anlatmak çok zordur. Söylemek kolaydır da, anlatmak ve buna sahip olabilmesi insanın çok büyük mücadeleye bak, az mücadeleyle olmaz. Bir kere bunda muhit, ikincisi kabiliyet, istidat şarttır. Muhitin geveze bir muhitteysen, hem salim geveze insanlarsa, böyle bol bol konuşan insanlar, sen de onlar gibi bol bol konuşmaya mecbur kalırsın. Bir de küçüklükten beri yetişiş tarzı vardır insanların. Aile terbiyesi verir ona. Bu aile terbiyesinde nasıl aldıysa terbiyeyi, o terbiyeyi görsün insanlar. O terbiye iyi değilmiş, bunu atayım da bunun yenisini bulayım diye değiştirebilenler tek nadirattandır. Bu aldığı terbiyeyle gider. Onun için büyüklerin kimse, büyük insanların evlatları da büyük kimseler olur, aldıkları terbiyeler sayesinde. Alan varsa çok nadirattandır. Bakın şimdi altında. Evvela, Türkçesine de yazmışım. Evvela lisanını mala yani ve fena ve batıl ve yaramaz şeylerden sükut. Kalbini envai şirki hafi, haset, kibir ve cümle mezmumatlardan ne kadar mezmum kötü şeyler varsa hepsinden sükut eder. Sonra ibadete meşgul olur. Zira ki lisan ve kalp yaramazlardan sükut ve tahir olmasa ibadeti zayıftır. İbadetten lazım gelen feyzi alamaz. Şimdi burada bunu izah için demiş ki el hulukusu yufsidül amel. Hulukusu kötü ahlak. Kötü ahlak ameli ifsad eder. Sirkenin balı ifsad ettiği gibi. Şurada ona da böyle tercüme etmiş. Dilde ve kalpte sıfatı mezmume cemi amali iptal eder. Mahveder. Muhtasarca size sıfatı mezmumeyi beyan edeyim. İnşallah görüşürsek demiş. Tabii akke bu. Bursa'ya denebilirse bir daha bir akke uğrar da. O zaman anlatırım demiş ama tabii olmamıştır. Sıfat-ı mezmume kısa olarak diyor ki sıfat-ı mezmume dilde ve kalpte olan hilaf-ı sünnet ve bid'at olan şeyler derler. Sünnetin hilafında bid'at olan şeylere derler. Burada hilaf sünnet deyince aklıma bir şey geldi. Hazreti Ömer'in devrinde Mısır'daki İskenderiye muhasır edilmiş. Adı da kumandanın Abdullah olsa gerek. Ama muhasıra uzamış, bir türlü teslim olmuyor hala. Kumandan aciz kalmış, Hazreti Ömer'e haber göndermiş. Demiş ki, kaleyi alamıyoruz muhasırada, fakat bir türlü teslim alamıyoruz. Hazreti Ömer tetkikat yapmış askerden. Neden kaleyi zapt edemiyorsunuz siz? Siz Müslüman değil misiniz? Namazlarınızda ihmal mi yaptınız? Hayır efendim. Oruçlarınızda? Hayır efendim. Gece namazlarınızda? Hayır efendim. Neyiniz eksik? Ne yapmıyorsunuz? Müsvakimiz yok efendim demiş. Müsvak kullanıyor musunuz demiş. Hayır, müsvaklarımız bitti demiş. Ha demiş. Bu sünneti senin ihmalinizdendir demiş muvaffak olamayışını. Hemen develerine yüklemiş müsvakları, yollamış. Müsraklar gitmiş, askerler kullanmaya başlamışlar. Ertesi gün hücuma geçmişler. Daha hücum başlarken beyaz bayraklar çekilmiş. Tarihi bakalım. Sünnet-i seniyyedeye geçme. Resul-i Ekrem'i Allah numune yollamıştır dünyaya. Dünyaya Allah-u Teala numune olarak yollamış. وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Alemine rahmet olanın bütün hılkiyet varlığı insanlar için numune olmadıkça İnsanlar onun yolunda yürüyemezler. Hatta şeytanu aleyhillâne bu ayet-i kerime nazil olunca ya Rabbi demiş ben de alemlerden erselnâkil alemin diyordun. Ben de alemlerdenim. Bu rahmetten ben de isterim demiş. O güne kadar şeytanu aleyhillâne bir müvekkel melek tarafından dövülürmüş. Resul-i Ekrem'e bu ayet ininceye kadar bir sabah dövülüyor. O 24 saat onun şeysi altında şey oluyor, muazzeb oluyor. Ertesi gün tekrar. Şimdi bu rahmeten lil alemin ayet-i kerimesini duyunca o merhum demiş ya Rabbi o alemlerden bir tane de benim işte. Alemin dışında değilim. O alem. Ben de o rahmetten şey isterim. Nasibimi isterim. Binaenaleyh o nasibi hürmetine o sofadan kurtulmuş. O sofadan kurtulmuş. Biz ki o Allah-u Teala'nın kulu ve o Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Onun sünnetine yapıştığımız takdirde ne oluruz sen düşün onu. Onun için bir hadis ettik ya. Müminler melaiketen bir diğer hadiste de melaike-i mukarrabinden eftaldir diyor. Niçin? Melaike yaratıldığı sıfat üzerindedir. Başka şey bilen. Ama insan birçok şeylerin, müzayikaların altında çeşitli düşmanlarla boğuşaraktan Allah'tan ayrılmayan ve Resulullah'a sımsıkı yapışan mümin, Resulullah nasıl miraç yaptıysa, nasıl Allah'a hiçbir melek yanaşamamıştır. Hiçbir melek. Ne Cebrail ne Mikail. Fakat Resul-i Ekrem nasıl Allah'a ile kâbe kavşen olduysa, onun ümmeti de bu şerefe nâildir. Onu ayaklar altında alan insan bak ne kadar büyük sahiptedir. Onun için ne güzel bir nasihat yapmış. Allah razı olsun. Makamını cennet etsin. Bir hadis daha zikrediyor. İnne ehabbe ibadallah ilallah en sahihum li ibadihi izâ alima kabulah. Allah-u Teala'ya kullarının en sevgilisi. Allah-u Teala'ya kullarının en sevgilisi Allah'ın kullarına nasihat eden insandır. Allah'ın kullarına nasihat eden insan Allah-u Teala'nın en sevgili kuludur. Öyleyse bugünkü dünya ilimlerinin içinde en mümtaz ilim Allah'ın ilmidir. Din ilmidir. Çünkü nasihat neyle olacak? Din ile olur. Dinini bilmezsen nasihat edebilir misin? Evvela dinini öğreneceksin. Ondan sonra da başkalarına öğretmeye çalışacaksın. Öyleyse Allah-u Teala'nın sevgili kulu olabilmeye mazhariyet onun dinini bilip onun dinini diğer insanlara öğretebilmeye, gücü yettiği kadar çalışabilmek en sevgili kulu olmasına işaret buyurmuş. Ama diyor ki söz herkese söylenir. İzâ alime kabûlâ diyor. Sözü kabul edecek insana söylersin. Kabul edileceğini bilmeyince onu söylemek insanın kendine zarardır. Mesela şimdi içkiden bahsetsek inhisarcılar daralır. Edemez. Hırsızlıktan bahsetsen olmaz, dinlemezler. Kumardan bahsetsen onlar darılır. Faizden bahsetsen tüccarlar darılır, tangacılar darılır. Öyle şey mi olur? Plajdan bahsetsen yeni nesil istemez. Danstan, balodan bahsetsen yine istemez. Demek ki bunları yerinde söylemeniz lazım. Söyleyemezseniz kendinizin aleyhine olur. Yerine göre. Fırsat buldukça söylemekten aleyhine olur. En büyük selamet ikincisi duadır demiş. Selamet duadadır. Yani musibet ve bela nefse terbiyedir. Buraya dikkat edin ama. Musibet ve bela nefse terbiyedir. Dünyada, ahirette çok sevabı vardır. Cennette refh-u derecattır. Lisan ve kalpten cümle sıfat-ı mezmumenin çıkmasına sebep olur. Nice nice oraları pek çıkmamış nimetlere, mazharetine vesile olur demiş. Dertler ve belalar. Bu dertlerden, belalardan kurtulmanın yegane çaresi de duadır demiş. Çünkü dertleri, belaları Allah-u Teala sevgili kulları da verir. Ki bu kullar benim yolumdan ayrılmasınlar. Dünyayı meyilli muhabbetleri artıp da beni unutmasınlar. Diyerekten bazı musibetleri, belaları verir ki kendi yoluna çevresinler için. Bunun için demiş ki bunlar insanların ahirete ve cennete muhabbetine ve firarına sebeptir. Allah'a kaçar. Bela ve musibet olmasa nefis kibiri ucup hubbü dünyaya ikbal eder. Ve bu surette de mevzud olur. Hak Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyurmuş ki cümle enbiya ve salihler bela ve musibet ile terbiye olmuşlardır. Onun için Bursa'daki Üftadi Hazretleri'nin bir kitabını okumuştum. Bir musibet bin nasihatten evladır diyor. Bir musibet tüm sevabı bin def derecata vesiledir. Yani ne kadar ibadet etsen o dereceye erişemezsin. O musibete, o belaya sabrın neticesinde aldığın mükafattan dolayı. Cenab-ı Hak her bir şeyi bir şeye sebep kılmıştır. Nefis kafirdir. Nefis kafirdir. Ol nefis, belalar ve musibetler görmese dünyadan ahirete ikbal etmez. Nefis haddi zatında münkirdir. Ancak musibet ve belaları görünce Allah'a doğru dönmesine başlar. Mevla tevazu ve inkisar ve Mevla'ya tevazu, inkisar, tezellül etmez. Niyazi'den bir şey koymuş. Diyor ki Niyazi merhum, derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Çok derin bir manalı havidirmiş, bu kadar cümlesi. Yine bunun altında bir şey daha yazmış. Leyse bir müminin, müstekmilin, müstekbil iman, men lem ye'idil belâ'e nimeten ve rekâ'e musibeten. Mümin imanında hiçbir zaman kemali bulamaz. Kemali bulamaz. Belayı nimet, musibeti, belayı nimet, rahatı da musibet bilmedikçe. Belayı nimet, rahatı musibet bilmedikçe kemale ulaşamaz demiş. Çünkü eşeddün nâs belâen el-enbiyâ. En büyük belayı Allah-u Teala niçin enbiyalara vermiştir? Adem Aleyhisselam'dan aşağı doğru boyuna gel. Her peygamberin çektiği ıstırap hesaba gelmez. En nihayet bizim peygamberimizin haliymiş malum. Fakat yine altında buyurmuş, لَا يَنْفَعُ الْبَلَاءُ بِفَاجِرٍ. Fakat bela imansızlara fayda vermez. Belanın faydası müminleredir. Mümin olmayan insanlara bela musibetler dünyada cezalarıdır. Allah onlara dünyada da cezalarını çektiriyor demektir. Çünkü Mevla'yı ikbal etmez. Bakınız, kadere razı olmaz ve terbiye de olmazlar. Ne çeşit afat görürse görsün, daha inadı artar, daha küfrü artar. Yine bir hadiste buyurmuş, اِنَّ اللّٰهَ يَبْتَلِ الْمُؤْمِنَ بِكَرَامَتِهِ. Allah-u Teala mümine verdiği iptila, ona, onu sevdiğinden ve onun kerametinden naşidir. Belası, onu sevdiğinden ve onun kerametinden naşidir. Bilmem, bir kere daha söylemiştim ama yine yeri geldi de. Bir mümin evliyası Cenab-ı Hakk'ın. Bu evliya ahireti geçiyor. O gün canı bir süt istemiş, yüreği yanık insan. Sütü içirdiği vakit Cenab-ı Hak bir melek yollamış, sütü döktür içmesin demiş. Bir hikaye kitabı. Bu adamcağız bu sütü içemeden ahirete gitmiş. Tabii bir teessürü var. İşte o teessürler derece veriyor insanlara. Ya sana bir kafir de yine ölüyormuş da onun canı bir balık istemiş. Bu balık da o denizde yok. Cenab-ı Hak emretmiş onu o balığı başka denizden tutturup o adamın avına kutturup ona yedirmiş. Melek çakmış demiş ya Rab çaştın bu işe. Bu senin bir veli kulundu. Bir sütü de içirmedin. Bu düşmanın olan kafir bu bulunmayan balığı buldurdu da yedirdi. Demiş Cenab-ı Hak, ey bu kulum cennette bir yere erişemedi, bir derecesi vardı, erişemedi o dereceye. Bu dereceye erişemedi. Yaptığı ibadetler kafi gelmedi onun dereceye ulaşmasına. Bu dereceyi ona vermek istiyordum da, o sütü içi demek suretiyle bu üstün dereceyi vermek için o işi ona işledim. Seviyorum onu çünkü. Öteki kafir de demiş, cehennemde bir çukuru daha vardı. Ona giremiyordu o çukura. O çukura girsin diyerekten onun o arzusu da yerine geldi. Yani nimetler müminler için nimet, kafirler için azaptır. Ve burada bir şey daha yazmış. Allah-u Teala mümin kulunu korur. Siz bir burada babalar evlatlarını koruduğu gibi demiş. Bir rivayette de siz hastalarınızı koruduğunuz gibi var. Burada babalar evlatlarını nasıl korurlarsa Allah-u Teala da mümin kullarının öyle korur da onun için o belaları onlara vermesi onları koruduğundan dolayıdır. Bazen baba evladını döver. Sevmediği için değildir ki. Ya, tekbir eder. Darılır. Şöyle der böyle der. Sevmediğinden de değildir. İyi daha iyi olsun içindir yapar onu. Allah-u Teala bize o iptilaları verir ki bizim kemale doğru yükselmemize, hakiki İslamların arasına girmemiz içindir. Burada Fikemi Atayiye denilen bir kitap vardır. Bu kitaptan bazı Müslüman insanlara lazım olacak sözleri yazmış. Diyor ki, nefisten, şeytandan, dünya muhabbetinden kimse kurtulmaz. Nefisten, şeytandan, dünya muhabbetinden kimse kurtulmaz. Zira ki dünyada halk içinde rüsvay ve bir hürmet ve bir itibar olmayınca dünyada hürmet ve şöhreti olsa nefis, şeytan, hubbü dünyadan asla kurtulmak mümkün olmaz. Ne vakit İnsan bir hürmet ve bir itibar olsa, o üzlet ve halvet edip bir şeye karışmasa, o zaman Allah'a ikbal eder. Nefis ve şeytan ve dünya onu aldatamaz. Hile ve ihva edemez. Hürmet ve şöhret ile muhabbet ve marifetullah bir kalpte cem olmaz. Buna dikkat etmemiz rica ediyorum. Başkalarından hürmet beklemek ve kendisinin şöhret sahibi olmasını istemek ile hem Allah-u Teala'yı sevmek ve marifet-i ilahiye bir kalpte cem olmaz diyor. Zira su ile ateş bir yerde cem olmaz. Su ile ateşi bir yerde tutmak nasıl mümkün değilse, hürmet ve şöhret ile Allah sevgisinin bir arada olmadığını insanların bilmesi lazımdır. Burada bir hadis daha zikretmiş ki, لَا يَدْخُلْ جَنَّةِ اِلَّا ضَعِيفٌ مَكْفُورٌ. Altında da yazmış, اِتَّكُ الدُّنْيَا فَوَاللّٰهِ لَأَزْحَرَ مِنْ هَارُوتُ وَمَارُوتُ. Dünyadan çok sakının ve korkun. Çünkü dünya, Harut ve Marut denilen bu iki meleğin yaptığı sihirlerden daha sahtedir. İnsan cazıdır, yani aldatır insanı. Aldatıcı bir şeydir. Fakat hepimiz işte bugün nasıl aldanıyorsak gözümüzün önündedir. Diyor ki orada Allah-u Teala kullarının, sevgili kullarının kalplerine bir takım ilhamlar yapar. Esrarlar verir. Eğer o Allah-u Teala'nın o kuluna verdiği esrar ve ilhamları bu adam da söylüyor, yarın böyle olacak, filan günü şöyle olacak, İçine gelen esrara itimadı var, söylüyor. Hepsi de aynı çıkıyor. Dediği gün dediği oluyor. Esrar neyse, ilhamlar neyse gönlüne doğan, onları söylüyor, onlar da aynen tahakkuk ediyor. Tahakkuk etse ve ilhamların cümlesi zuhur etse, hilaf çıkmasa, Uveli, Firavun ve Nemrut gibi kibri, ucub, mekri, gurura, hurbet ve şöhrete giriftar olur. Bunlar güzel sözlerdir. Belki hazmedemeyiz. Hazmedemeyiz ama hazmedememişimiz midemizin zafiyetindendir. Bu hakikattir yani. Maazallah demiş. Ve eğer bir veliyi Allah seviyorsa kalbine düşen ilhamlardan bazısı zuhur etmez. Filan gün böyle olacak der, olmaz. Ha, yalancı derler. Beceremedi, bilemedi der. Zuhur etmez. Bunun zuhur etmeyişi beynel havf ve recada olup Mevla'nın kapısına mülazim olup uzlet ve halvet tutup nas içerisinde şöhret ve hürmet ihtiyar etmemesinin sebebidir. Allah Teala onu kuruyor. Şöhrete meydan vermiyor da. Sevdiğinden dolayı. Mekri gururdan halas olur. Yine hata, hakemi hatada, hakemi hatada diyor ki, bazı adam Hızır Aleyhisselam'ı aşikare görür. Eski görenler gibi. Bugün de görenler oluyor bahçeler arasında. O adamı Hızır Aleyhisselam terbiye eder. Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam arasındaki hikaye malum. Terbiye eder. Ve kimi adam ruhaniyet ile terbiye olur. Kimisi de rüyayı sadıka ile terbiye olur. Bazısı da üstad ile terbiye olur. Bu ahlaklar Allah-u Teala'dandır. Ahlaklar Allah-u Teala'dandır. Ahlakları Allah sevdiği insanlara verir. İyi ahlakı iyi insanlara verir. Bizdeki ahlakların iyi olmamasının yegane sebebi Allah-u Teala'nın bizi sevmeyişinin alametidir. Eğer Allah-u Teala bizi sevse bizde hep iyi ahlaklar olacak. Her sabah okuyoruz burada. Allah'ın ahsın. Ya, iyi ahlakları bize ver ya Rabbi diyerekle. Çünkü iyi ahlakları veren sensin diye Cenab-ı Peygamber'in bir hadisinden istifade ederek Allah-u Teala'dan her gün istiyoruz da ama olmuyor. Sebebi biz ona layık olmamız lazım. Biz layık olmadıkça Allah Teala'nın hükmüne razı, takdirine razı, evamirine imtisal etmiş bir kul olur. O bizi severse, o biz onu istemeden o bize verir. İstemeden bize verir onu. Bize vermeyişinin sebebi biz ona layık olamadığımızdan dolayıdır. Çünkü öyleyse ahlaklar Allah'tandır. Allah verirse sevdiğine verir ona. Hiç sen iyi paranı kötü yere atar mısın? Para 10 paralık bir şeydir ama onu bile iyi yere harcamak istersin. Ahlak ise bize cenneti kazandıracak en büyük sermayedir bizde. Onu sevmediği insanlara vermek mümkün olur mu hiç? Kim hataya? Güzel bir kitaptır. Onu tavsiye ederim. Yeni yazıları da var buradan. Onlardan okursanız istifade edersiniz. Şu arkasında da bir sözü daha var ki. Bu daha üstün bir söz. Men zehede fid dünya allemehullah bila teallüm ve hedâhü bila hidayah. Aynen tercümesi şöyle yapmış. Bir kimse dünyadan irad-ı düp yüz çevirir yani. Ahirete ruh ve can ile meylederse Allah-u Teala onu sebepsiz ve vasıtasız terbiye eder. Ötekini huzur terbiye ediyor. Bunu Allah-u Teala terbiye ediyor. Peygamberlerine yaptığı gibi. Peygamberlerin terbiyesi sırf Allah-u Teala'nındır. Ette beni Rabbi, beni terbiye eden Rabbimdir diyen bizim peygamberimiz değil. Ve rahı hakkı gösterir. Ve ana hidayet verir. Üstada, üstaza haceti ve ihtiyacı olur. Onun altında bir hadis daha dikmiş. Bir kimse dininde istikamet ve doğru olmaz, dininde ve istikamette doğru olmaz ve her iyi ve kötüyü bilmez ve her iyi ve kötüyü bilmez aklu iradeti Allah-u Teala'dan fehmetmeyince. Allah-u Teala'dan alamayınca iyi kötüyü seçmek ve doğru yolda durmak mümkün değildir demiş. Pes, kul dersini ve ilmini Allah-u Teala'dan ahzetmese mümin-i kamil olmaz. Mümin-i kamil olması Allah-u Teala'nın ilmini ve dersini ve ilmini Allah'tan almasına vabeste imiş. Allah cümlemizi affetsin de tevfikat samadaniye semas etsin. Şimdi bize bir ölçü, bugünkü ders kalıyor aslında. Bize bir ölçü. Biz hepimiz müminiz elhamdülillah. Müslümanız da. Fakat birkaç gündür mutala ettiğim bir şey var. Üzerinde çok şey yapıyorum, üzülüyorum. Mümini Resul-i Ekrem bize tarif ediyor. Kendime bir terazidir. Bu peygamberimizin sözleri bizim terazimizdir. Kendimi o teraziye koyuyorum, sıfıra düşüyorum. Kendimi o teraziye koyuyorum, sıfıra düşüyorum. Mümini, bu bir kitap aldım bu sefer Mekke'den de, o adamın sözüne de hak verdim şimdi. O demiş ki, önden yanlış diyordu. O diyor ki, bir adamı dine davet edeceğiniz vakitte, bir adamı dine davet edeceğiniz vakitte, evvela o adama kendinizin Müslüman olmadığını söyleyin diyor. Çünkü bu adam size bakarsa Müslüman olmaz diyor. Müslümanlık eğer bu senin dediğin gibiyse ve senin gibiyse bunda ne iş var diyecek. Onu söyle, ona söyle kendini bildir de kitabın dediği gibi Müslüman ol diyor. Kitap Müslümanlığı nasıl istiyorsa öyle Müslüman olursan Müslüman o zaman olursun. Öyle Müslüman oluyorsan takma akla Müslümanlık olmaz. Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözünün bir parçasını hep beraber bir şey yapalım, tartışma yapalım, tartışma yapalım. Buyuruyor ki Resul-i Ekrem, Müslüm hadisindendir. Başka hadis değil. Müslüm tarihleri de var ya, Müslüm hadisi. El-Mü'minun, bunu hep teker teker söyledi de bu hadise gelince cemi olarak ben El-Mü'minun dedi. Mü'minler. El-Mü'minun. Keracülün vahid. Müminler bir adam gibidir. İki değil. Müminler bir adam gibidir. Bir ucu şak, bir ucu garp dünyanın içerisine yayılmış. Ne kadar mümin adını taşıyan insanlar varsa hepsi keracülün vahid bir adam gibidir. Daha Japonya'da var bir Müslüman kardeş. Bir. Bir de var işte Amerika'nın yahut Londra'nın şurasında burasında bir kardeş. Bu iki kardeşle bizim ilgimiz vücudumuzun ilgisi gibi olacak. Vücudumuzda bak bir sürü ağrı var. El, ayak, göz, kulak. Bu dişte görülen, içeride bilemediğimiz bir sürü bu vücudu teşkil eden milyonlarca parçalar. Vücudu teşkil eden milyonlarca parçalar hep birleşmiş de bu vücut olmuştur. Bu vücudun bir tarafına bir iğne batırdığımız vakitte kıyamet koparıyoruz. Ay diyerekten. Niçin? Her tarafımız bundan müteessir oluyor. Niçin? Birlik var. Hatta İmam-ı Gazali der ki, mesela bıçak kesiyor ya bir yerimizi kazağın, kesildiği vakitte bir ıstırap oluyor. Bir acı duyuyoruz. Bu acının sebebi nedir biliyor musun diyor. Oradaki ayrılıktan ağlaşıyor diyor. Sızı andan ileri geliyor. Ayrıldı ikiye ayrıldı bu kesitten. Bu ayrılık dolayısıyla ıstırap hasılıyor diyor. Birleşince ıstırap kalkıyor diyor. Birleşince ıstırap kalkıyor. Binaenli müminler hep bir olduğu halde. Ölçelim bakalım bir mi? Koyalım terazi. Komşumuz beni tanımıyor. Ben de komşumuzu tanımıyorum. Ölüyor haberim olmuyor. Hasta oluyor yine haberim olmuyor. Çocuğu dünyaya geliyor gözün aydın diyeceğim haberim yok. Ölüyor Allah sana sabır versin diyeceğimiz haberimiz yok. Olsa da alakamız yok. Haberimiz yoksa ne yapalım? Kendileri gömsünler. Her şeyimiz buna göre. Bu ilgisizlik neden ileri geliyor? Şimdi yine bu bir şey misal. Allah'a derge gangren diyorlar bir hastalık var. Kolunun kesilmesi lazım. Yahut ayağının kesilmesi lazım. Büyük ıstırap. Oraya tutuyor doktorlar bir morfin yapıyor. Morfin denilen şey. O zaman onu güzelce tıkır tıkır odunu keser gibi kesiyor. Sen de karşıdan bakıyorsun hiç ıstırabın yok. Hiçbir şey duymuyorsun. Neden duymuyorsun bu ıstırabı? Kesiliyorsun ya. İşte o morfin denilen bela senin hissini iptal ediyor. Bu hissinin iptal edişinden dolayı acıyı duyamıyorsun. Binaenaleyh bugün müminlerin etrafın ıstırabını duyamamasının sebebi aldıkları küfür morfinidir. Küfür morfinleri onun hissini iptal etmiş, hiçbir şeyden haber yok. Ancak ben nasıl yaşarım diyor, ben nasıl mümtaz bir insan olurum diyor, ben nasıl müreffeh bir hayat geçirebilirim, gayesi bu. Öte tarafları hepsi dalgadan ibaret. Allah cümlemizi gaflet uykusundan uyandır. El-Fatiha. Allahümme rabbil alemin alel ahab. Elhamdülillahi hamdihi. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينة في القبر مونسا في القيامة شفيعة وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه يا رب بوقدك لرمز ختم نردن حاصلا إذن السباطة سبقنا في صلى الله تعالى عليه وسلم في المسادة